Dziękujemy raz jeszcze za wszystkie życzenia. Tych pewnie będzie się jeszcze sporo pojawiać w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy i zachęcamy do porannej wigilijnej korespondencji. Pięknie dziękujemy i życzymy świętych świąt. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do poniedziałku. Kiedy patrzy się z ulicy albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Zapraszamy na serwis. Radosław Mróz. Śmierć pacjentki w szpitalu w Limanowej. Policja szuka dwóch lekarzy. Zdaniem rodziny zmarłej, medycy mogli być pijani. Ustaliliśmy miejsce zamieszkania. Patrole pojechały pod podane adresy. Nie było ani jednego, ani drugiego. Mimo gruźb i hakerskich ataków, komedia o zamachu na Kim Jong-una trafi jednak do kin. W tym serwisie Trójki także pytanie... Za czym kolejka to stoi? I odpowiedź. No ja stoję za tatarem i wędzonym łososiem. No chcemy dobrą rybę zjeść. Za chwilę powiemy o oblężeniu sklepów rybnych. Dwaj lekarze ze szpitala w Limanowej poszukiwani. Mężczyźni w czasie pełnienia dyżuru, w trakcie którego zmarła jedna z pacjentek, mogli być pod wpływem alkoholu. Tak twierdzą krewni zmarłej, którzy zaalarmowali policję. Zanim przyjechał patrol do szpitala, lekarze zdążyli już opuścić placówkę. O szczegółach Paweł Pawlica. Lekarze przepadli bez śladu. Żeby załatwić sobie zastępstwo i opuścić szpital, wystarczyło im dokładnie 11 minut. Tyle czasu potrzebował patrol policji, aby dotrzeć do szpitala, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Ustaliliśmy miejsce zamieszkania obu mężczyzn. Patrole policji pojechały pod podane adresy. Nie było ani jednego, ani drugiego mężczyzny. 78-letnia pacjentka, której krewni poinformowali policję, trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami głowy. Lekarz, zdaniem rodziny, w czasie rozmowy chwiał się i bełkotał. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jak co roku w święta policja powtarza apel: jedźmy ostrożnie, zgodnie z przepisami, tak aby bezpiecznie dotrzeć do bliskich na Boże Narodzenie. Niestety w świątecznej drogowej statystyce jest już tragiczny wypadek. 3 osoby zginęły w zderzeniu busa z samochodem osobowym pod Puławami. Na łuku drogi przy wjeździe do Parchatki od strony Puław Audi jadące z bardzo dużą prędkością wyprzedzało ciąg pojazdów. Doszło do czołowego zderzenia z busem pasażerskim. Zginęły 3 osoby jadące autem osobowym. 2 kolejne trafiły do szpitala w stanie krytycznym. Kierowca busa również został odwieziony do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z Puław Łukasz Grabczak, Polskie Radio Lublin. Czerwona kartka dla Radosława Sikorskiego. Niemal 60% Polaków oczekuje dymisji marszałka Sejmu. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Za dymisją opowiada się 58% ankietowanych, przeciwko jest 27%, 15% ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. Badanie przeprowadzono 18 i 19 grudnia, a więc już po ujawnieniu możliwych nieprawidłowości w sprawie rozliczania przez marszałka wyjazdów służbowych poselskim samochodem i po zajęciu się tą sprawą przez prokuraturę. Jest szansa na przełom w walce z ebolą. Testy szczepionek przeciwko śmiercionośnemu wirusowi dają pierwsze obiecujące rezultaty. Naukowcy piszą o tym w medycznym tygodniku The Lancet. O szczegółach Rafał Motriuk. Testy przeprowadzono już kilka lat temu, ale szczegóły publikowane są dopiero teraz. Szczepionki przeciw 2 odmianom eboli podano ponad 100 osobom w Ugandzie. Wyniki wskazują, że szczepionki są bezpieczne i wywołują wyraźną odpowiedź układu odpornościowego. Badacze podkreślają, że to na razie pierwsza faza badań, a zatem faktyczną skuteczność będzie można wykazać dopiero później. Ich zdaniem są to jednak obiecujące wyniki. Na razie na ebolę nie ma żadnego skutecznego leku ani szczepionki, choć trwają intensywne testy. Do tej pory epidemia w Afryce Zachodniej zabiła prawie 7 tysięcy ludzi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Mimo gruźb ze strony Pjongjangu i ataku hakerów, firma Sony Pictures zmienia decyzję i jednak pokaże komedię Wywiad ze Słońcem Narodu. To film opowiadający o próbie zamachu na przywódcę Korei Północnej Kim Jong-una. Ta premiera będzie mieć jednak ograniczony charakter. I will be traveling to Pyongyang, North Korea to interview President Kim Jong-un. Wywiad ze Słońcem Narodu opowiada o zamachu na przywódcę Korei Północnej Kim Jong-una. Planowana na Boże Narodzenie premiera została odwołana po groźbach zamachów terrorystycznych na kina, w których film miał zostać pokazany, oraz wcześniejszym ataku hakerów na sieć komputerową firmy Sony Pictures. Decyzję tę skrytykowało wielu widzów oraz Barack Obama. Ostatecznie Sony porozumiała się z niektórymi kinami w sprawie ograniczonej liczby pokazów. Film ma być także dostępny w płatnym serwisie na żądanie. Na razie nie wiadomo, jak duża liczba kin zdecydowała się na pokazanie kontrowersyjnego filmu, w którym główne role grają James Franco i Seth Rogen. Według nieoficjalnych informacji może być ich nawet 200-300. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tak to jest, tak idziemy na zakupy na ostatnią chwilę. Ogromne kolejki ustawiały się wczoraj przed gdańskimi sklepami rybnymi. Klienci chcieli kupić świeżego karpia, łososia, dorsza czy śledzia. W kilometrowej kolejce przed sklepem Rybka na gdańskim Brzeźnie kupującym towarzyszył Piotr Mirowicz. Za czym kolejka ta stoi? No ja stoję za tatarem i wędzonym łososiem. Ja takich kolejek dawno nie widziałem. Po raz pierwszy. Jestem co roku. To z czego to wynika, że takie kolejki są? Nie mam zielonego pojęcia. Robimy wszystko na ostatnią chwilę? Możliwe, ale są to rzeczy, które się kupuje na ostatnią chwilę w związku z tym. Tak, bo to musi być świeże zawsze. No przede wszystkim, tak. A warto stać? No warto, raczej warto. I chyba trzeba. No chyba trzeba, no. Innej alternatywy nie ma. Jak to jest, że kupujemy, że stoi w takiej długiej kolejce, kupujemy na ostatnią chwilę? Z czego to wynika? No chcemy dobrą rybę zjeść. Kolejka długa, świeża ryba też swoją cenę ma, ale smak, smak jest bezcenny. Kolejne informacje w Trójce o 7:00. Zapraszamy. Południowego zachodu napływa nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz najmocniej na północy kraju. Wysoko w górach będzie sypał śnieg. Według moich obliczeń pada bez przerwy od 48 godzin. Nie wiem, czy redaktor też zaobserwował i zmonitorował. Bardzo podobne wyliczenia.

Santa Claus is coming to town. Chyba dobrze zaczęliśmy ten szczególny dzień. Zaczęliśmy go z Bruce'em Springsteenem. Kłaniamy się 12 minut po 6. Dzień szczególny i bardzo, ale to bardzo nam miło, że możemy go spędzić ten poranek przynajmniej. Najlepiej wspólnie zacząłeś pan, najlepiej. Najlepiej jak można. Najlepiej. Tak pan myślisz? Tak, bo wczoraj padło to sakramentalne pytanie, a co będzie, jeśli nie będzie śniegu, to jak ten Mikołaj do tego miasta przyjedzie? Bruce'em Springsteenem, tak. Najlepiej. Tak, oczywiście. Krótka noc zdaje się za nami, nie dlatego, że trzeba było wcześniej wstać, bo zwykle wstajemy wcześniej i jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Był czas przywyknąć, ale dlatego, że jak sądzę, wiele osób wczoraj wieczorem spędziło trochę więcej czasu w kuchni i do późna lepiło, gotowało, troszkę może lukrowało, żeby te pierniki wyglądały tak, jak mają wyglądać. Piło? Lepiło. Le. No każdy tak, nie, słyszy, to tak. Każdy słyszy to, co chce. Sending you this Christmas card to say it's nice to have you. No dobrze, to jest was dwóch. Ty i pan Karol. Pan Karol też usłyszał, że się piło, a nie lepiło. A pan Karol od piątej w drodze do domu razem z trójką. Pogoda, no taka iście angielska. Pozdrowienia z drogi numer 17. Z kolei pani Hania informuje, że w Giżycku przestało lać i widać gwiazdy na niebie. I to są chyba właśnie te przejaśnienia, o które pytał Radek Mróz. A pan Jakub przysłał zdjęcie. Proszę, proszę zwróć tu swą uwagę, jeśli możesz. Zwracam. Bo gdyż będzie to zdjęcie, proszę. Ale gdzie są te przejaśnienia? Chyba, że to tu, co się odbija w szybie, to jest mandat i takie... Nie żartowałbym z tego, bo w Warszawie już się pojawiają pierwsze podtopienia. U mnie na przykład na ulicy jest jezioro Łabędzie i wydaje mi się, że to może być niestety taki moment, kiedy drogowcy wcale nie odpoczną, a po świętach aktualne będzie hasło jesień zaskoczyła drogowców. Otóż to, panie redaktorze. Pozdrawiamy wszystkich. Mamy nadzieję, że to się wreszcie, to się musi skończyć. To się musi skończyć. Nie, ten deszcz się chyba jakoś zaraz na dniach mają skończyć. Dziś taka troszkę inna audycja poranna. No bo dzień szczególny i mamy trochę więcej czasu na to, żeby z państwem sobie spokojnie o tych świętach porozmawiać. Zapraszam na 22 i 7 3, numer telefonu ranek@polskieradio.pl, 71335. Piotr Łodej przy telefonie. No bo pytanie też takie zasadnicze, jeżeli wczoraj się troszkę dłużej posiedziało w kuchni i lepiło, to czy się już wszystko ulepiło i zdążyło? No ale teraz zajrzymy do gazet. Troszkę się rozgadało, też 19 minut po 6 już. Krystian Hanke, może oficjalnie przedstawię. Dzień dobry, ranek pełen niespodzianek. Już myślałem, że jak co roku w tym telewizyjnym dodatku pewnej gazety tak coś szeleści przyjemnie. Sianko. Kevin. Sianko. Kevin nie, sobie szeleści. Kevin sobie szeleści wewnątrz numeru, chociaż Kevin już w listopadzie nas odwiedził. Tak, Kevin był w listopadzie. A to nie sianko, a to kawa. No. Ale od firmy energetycznej? No nieważne od jakiej firmy, no ale jak to można tak? Kawa w Wigilię. No trudno. Tradycje się też zmieniają. Dodatków telewizyjnych ci u nas dostatek dziś, no bo przed świętami świąteczne numery gazet i także święta na okładkach. I w zasadzie przeglądanie dziś pierwszych stron to, można powiedzieć, prawdziwa przyjemność. Czytanie życzeń od redakcji Spokojnych Świąt i Miłości Rzeczpospolita z pięknym obrazem na swojej okładce. Tutaj aniołek do nas, trudno powiedzieć, zerka, bo ma zamknięte oczy. Ale najbardziej rodzinnych świąt Bożego Narodzenia pełnych miłości nam życzy. W Polska Times. W Gazecie Polskiej Codziennie także świąteczna atmosfera i życzenia od redaktorów gazety. Myślę, że tu będzie jakiś drobny między wierszami przekaz, ale przeczytam państwu oczywiście. Nasz dziennik tutaj także świątecznie, bardzo świątecznie. Jakieś lekkie zielone tło się pojawia, bo już myślałem, że ta zieleń choinkowa gdzieś zniknie. A tu też tutaj jest. Mamy, tu wyjrzyj za monitor, jest choinka zielona. No jest, piękna, pachnąca choinka, piękna jak las. Tutaj gałązka, a na gałązce wisi bombka, a w bombce odbija się święta rodzina na osiołku, podążająca do, no właściwie już nie do Betlejem, prawda? No bo to już jest rodzina trzyosobowa. I cudownych świąt, życzenia od Gazety Wyborczej. Co jeszcze? A jeszcze puls biznesu nam został. No i tutaj już daleko od świąt. Rosja dała w kość miliarderom. Za to Gazeta Polska w wydaniu tygodniowym pisze: miliony Polaków na święta poza ojczyzną. I jeszcze nam został punkt podwójny, czyli Super Express, Bóg się rodzi, no i też jaki Bobas, no bo to jednak dziecko jest współczesne, sobie tutaj śpi zaraz po narodzeniu, ale siankiem owinięte, otoczone i w pielusze białej. Jak najbardziej piękne zdjęcie. Spodziewaliśmy się historię happy endu, prawda? Pewnego polityka, którego, którego szukamy tak. Szybciutko, szukamy, a tu jednak ujawniamy kulisy konfliktu z byłą partnerką. Niestety. Przed świętami ta historia dobrze się nie skończyła. No i jeszcze syn do pewnej aktorki mówi: nie wracaj do męża, mamo. No i tutaj też na święta raczej happy endu nie będzie, więc pozwolą państwo, że dziś przyjrzymy się tym świątecznym wydaniom przede wszystkim. Pozwolą państwo także, że dziś nie będziemy rozmawiali o szachach, chociaż dopytują państwo, czy będziemy roszowali dzisiaj i jakie kolejne posunięcie, jaka sytuacja na szachownicy, to pan Marcin dopytuje. Sytuacja jest taka, że wczoraj straciliśmy jeszcze wieżę w audycji popołudniowej. No, ale trudno. Ja wierzę, że wygramy. Nie chowamy urazy w tej sprawie. Dzisiejsze posunięcie audycji porannej byłoby takie, że musielibyśmy zakończyć je słowem szach. A w związku z tym, że idą święta... Wesołych szach. Wesołych szach. W związku z tym, że idą święta, nie będziemy tego robić. Poza tym audycja popołudniowa nie miałaby kiedy nam odpowiedzieć, bo dziś popołudnie audycji popołudniowej w takiej klasycznej formie nie będzie. Będzie zapłakaliby się przy tym stole, nie może tak być. Tak więc czekamy do poniedziałku i w poniedziałku najprawdopodobniej zakończymy słowem szach. Ale życzenia płyną także 71335 radości, szczęścia, uśmiechu na te najpiękniejsze święta całej Trójce i wszystkim słuchaczom. Życzy pan Waldemar na przykład. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy, la, la, la, i szykujmy, co się da. Rosną już pod pierzyną, łapią smak. Pulchne baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak, a pod choinką łeb schyla w dół, o tarczy skórzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo jemiołę wieszają ponad stołem, bo się zda pod nią gębę dać. Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je trać. I stół ten obsiędzie mój, będzie, będzie kolęda. I u nas, i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień. Baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Ulchne baby dwie, z makutry, można by i do jutra rąbać mak. Rąbać mak, a pod choinką łeb schyla w dół, o tarty skórzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały. Jeszcze jemioła, jemioła, zaśmiała się u stoła, więc się zda pod nią gęby dać. Jezusie, Jezusie, trza plamy na obrusie prać. Melu, wszystko dopiero jeszcze przed nami. 25,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, bo to już ostatnie chwile. Wieczorem zasiądziemy za stołem z najbliższymi, by cieszyć się Wigilią, świętami i sobą nawzajem. W tym roku dla wielu z nas ten wolny od obowiązków i pracy czas będzie troszkę dłuższy. Może warto go wykorzystać właśnie dla rodziny. Choć nie brakuje takich osób, dla których chwile spędzone z bliskimi mogą nie być łatwe. Rodzina to dobrze, jak mieszkam w Stanach albo jak najbardziej daleko. Faktycznie z rodziną to tylko na zdjęciu? Nie zawsze, nie zawsze. Czyli potrzebna jest? Potrzebna jest rodzina. Rodzina dobrze, jak jest, jak nie ma, to samotny jak pies. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotny jak pies. Wie pan, że w czasie świąt nie wolno się kłócić. Ustawić na poświęta. Starać się jakoś z umiarem do wszystkiego podejść, no postarać zrozumieć. Mieć drugą stronę, wyjaśnić swoje racje. Zawsze gdzieś ta prawda leży po środku, a nie emocjonalnie, że moje powinno być na wierzchu, bo to nie na tym rzecz polega. Tak w ogóle powinniśmy żyć. Ale ten złoty środek znaleźć to jest we wszystkim trudno. Jedziemy do rodziny, cieszymy się, obładowani prezentami, siedzimy jeden dzień, drugi i w tym roku robi się dłużej, bo wiele osób przecież ma sobotę i niedzielę wolną i zaczynają się w pewnym momencie niesnaski. Jak opanować tę taką sytuację? To znaczy, jak do niej nie dopuścić? Problem zaczyna się wtedy, gdy coś się sypie w tych wzajemnych relacjach. Jerzy Śliwa, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. Wtedy albo próbujemy ukryć się przed telewizorem i oglądamy, udając, że wszystko jest w porządku, albo pojawia się jedno nieopatrznie wypowiedziane słowo, które powoduje, że następuje wybuch w domu. Często w ogóle w pewnym momencie już nie wiedzą, o co poszło, bo to jest tak zadawnione. Coś jest, jakaś zadra jest, tkwi w nas, ale nie wiadomo, jak teraz tego wybrnąć. Ja to obserwowałam w mojej rodzinie, że jest nas dużo, nie będziemy się indywidualnie dzielić opłatkiem, tylko złożymy sobie ogólnie życzenia. Samotna i po wypadku. Niewesoło. Ale ktoś pani pomaga? Jest bardzo dużo pomagających, tak. Każdy po troszku w miarę swoich możliwości. A rodzina jest? Może nie będziemy mówić o takich sprawach bardzo przykrych. Mam dużo przyjaciół, którzy zapraszają. To jest krępujące. To ktoś musi przyjechać, zawieźć, odwieźć, a zima. Rodzinne święto, więc rodzina jest niezbędna. To jest absolutnie bardzo ważne, żeby wszyscy byli razem właśnie w ten specjalny świąteczny czas. Rodzina od święta, czyli raz na jakiś czas. Tak, myślę, że święta to jest dobra okazja, żeby się spotkać w szerszym gronie, ale tylko z wybranymi. Ja myślę, że o tym jednak decydują ludzie, bo to jest tak jak harcerze siadają przy ognisku, tak samo święta dla cywilnych ludzi są najlepszym czasem na to, żeby nawet podejmować trudne tematy. Szukamy pojednania i porozumienia. Cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jest. To jeszcze dodajmy, że trwa właśnie 8. edycja kampanii społecznej Pogódźmy się na święta, do czego zachęcała także nasza reporterka Ewa Dudzińska. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Minęła już 6:30, pytaliśmy, gdzie te przejaśnienia. Pan Michał podpowiada, że te przejaśnienia to widzi codziennie rano w lustrze. Biegną od okolic czoła w górę i zdaje się, że zwiększają powierzchnię z każdym dniem. Życzenia spokojnych i rodzinnych świąt i muzycznych także składa państwu pan Michał z Częstochowy. No właśnie, będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, najmocniej na północy kraju, wysoko w górach będzie sypał śnieg. Temperatura w ciągu dnia od 5 stopni, to w Suwałkach 6, w Olsztynie i Białymstoku, 7 w Katowicach i Lublinie, 8 w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie i Trójmieście, 9 w Łodzi, Poznaniu i Toruniu, do 10 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka zaprasza na specjalne świąteczne audycje. Pierwszego dnia świąt o 20:00 zapraszam na spotkanie z Karlą Bruni. Piękna, słynna i intrygująca opowie o swojej miłości do muzyki, a ta niezmiennie jest ścieżką dźwiękową jej fascynującego życia. Do usłyszenia, Anna Gacek. Natomiast drugiego dnia świąt spotkamy się przy trójkowym stole z 12 aktorów. Wszyscy bardzo młodzi, zdolni są przyszłością polskiego kina i na pewno o nich jeszcze nie raz usłyszymy. Po debiucie, przed debiutem. Od 17 do 19 zapraszam. Ryszard Jaźwiński. A po 22 w Literackim Biurze Śledczym będziemy poszukiwać miast skrytych w książkach. Trakty do miast odsłaniać będą podróżujący detektywi, a na całość zapraszają arcytajny arcyradca Michał Nogaś i komisarz Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do trójki, audycja poranna. Za 27,5 minuty będzie siódma. Pan Adam dopytywał, czy będzie piosenka dla niego. Pan Adam z Autostrady A2. Więc mam wrażenie, że to nagranie może być odpowiednie. 2,2 i 7 trójek, przypominam, do dyspozycji numer telefonu. A wszystkich tych, którzy właśnie podróżują do domu na święta i w ogóle są w podróży, prosimy o uwagę za chwilę. Driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. Dopytują państwo, czy będzie Rudolf w wykonaniu Lemiego. Już był przed szóstą u Piotra Łodeja, ale jest z nami pani Marta. Dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Marcinie. Słyszę, że w podróży. Tak, jadę w ten ostatni dzień, praktycznie przed świętami, jadę do pracy z Bydgoszczy, z Torunia. I jako, że w ten przepiękny dzień, mój ulubiony dzień praktycznie w roku, składamy bliskim życzenia, a trójka jest bardzo bliska mojemu sercu, także chciałam państwu złożyć zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła świąt, a w przyszłym roku wszelkiej pomyślności. Bardzo pani dziękujemy serdecznie. O, tak, dziękuję w imieniu słuchaczy, a jeszcze chciałam dopytać, czy wszystko gotowe na święta i o której z pracy dzisiaj uda się wyjść? Do której się uda, to się okaże. Natomiast owszem, na święta wszystko jest przygotowane. Jeszcze dzisiaj muszę przyznać, że rano wstałam o 4 i pracowałam. Mężowi sobie życzy na Wigilię, także pracowicie, ale szczęśliwa. Czyli to była ta wersja, że wstanę trochę wcześniej, a nie posiedzę wczoraj trochę dłużej? Nie. Ja raczej jestem rannym ptaszkiem, dlatego zawsze jak jadę rano do pracy, to słucham z przyjemnością trójki. Bardzo nam miło. No i jestem wierna tej audycji. Dziękujemy. To pani Marta z trasy. Do pracy, do usłyszenia. Za 24,5 minuty siódma. Zapraszamy do trójki. Święta to czas wyjazdów, ale proszę pamiętać, w najbliższych dniach pogoda nie będzie najlepsza. Co ma oczywiście wpływ na naszą jazdę samochodem? Deszcz, do tego zapadający wcześnie zmrok i fakt, że lampy uliczne zapalane są długo po tym, kiedy robi się ciemno, sprawiają, że o nieszczęście nie trudno. Pewnie na drogach nie czują się ani kierowcy, ani piesi. Światło wydaje mi się, że za późno jest taki dzień włączane. Piesi niestety, jak są pasy, to uważają, że samochód stanie natychmiast. Czuje się pan bezpiecznie? No, nie, nie czuję się bezpiecznie. To skrzyżowanie tutaj, nie? Co chwilę tutaj kogoś potrąci. No co, światło powinno być. Kwestia oświetlenia w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, ujmuje norma PNEN 13201. Adam Sobieraj, rzecznik zarządu dróg miejskich w Warszawie. Generalną zasadą jest tak, że latarnie uliczne palą się od zmierzchu do świtu. Zmierzch to jest jeszcze ten czas, kiedy nie ma już tarczy słońca, a jeszcze zwinno. W Polsce jest to około 15 minut i korzystamy z tych 15 minut. Czyli dziś na przykład o której w Warszawie światło się zapali uliczne? Jeżeli mamy zachód słońca o 15.27, dodajemy 15 minut, 15.37 i wtedy się zaczynają zapalać. Jak to wygląda u państwa? Załączane jest 20 minut przed astronomicznym zachodem słońca. Paweł Zamanek, zastępca wójta w gminie Porąbka w województwie śląskim. I wyłączone 20 minut po astronomicznym wschodzie słońca. Według jakich zasad państwo regulują te kwestie? To znaczy tutaj na wszystkich oprawach oświetleniowych zabudowane są na obwodach zegary astronomiczne i to jest po prostu automatycznie ustawiane. Czyli to są wewnętrzne przepisy gminy, tak? Wychodzimy troszkę naprzeciw mieszkańców w tym momencie. Na przykład może być jakaś mglista pogoda, mogą być opady śniegu i to jest te 20 minut zabezpieczenia przed tym astronomicznym właśnie zachodem i wschodem słońca. Wiadomo, warunki są pogorszone widoczności i piesi chodzą jednak nieoznakowani. Myśli pani, że te światła powinny być wcześniej zapalane uliczne? No na pewno powinna jakaś inna być organizacja, prawda? Widzę, ale bardzo trudno się jeździ. Czy często dochodzi do wypadków w takich sytuacjach? Jest to poważny problem. Robert Opas ze stołecznej komendy. To, że na znaku mamy ograniczenie prędkości do 50, to nie znaczy, że tym 50 możemy spokojnie jechać. Tutaj wszystkie te podstawowe zasady prawa ruchu drogowym mówią, że mamy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli trzeba jechać 5 na godzinę, trzeba jechać 5 na godzinę. Kto jest częściej winny? Pieszy czy kierowca? Niestety tutaj statystyki pokazują, że kierowcy zdecydowanie te przejeżdżanie przejść dla pieszych, nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Najtrudniejsza dla oka ludzkiego jest część dnia zwana zmierzchem. Doktor Jadwiga Bąk, psycholog transportu. Wtedy oko ludzkie ze względu na swoją budowę nie przeszło jeszcze pełnej adaptacji z widzenia dziennego na widzenie nocne. Postrzega w sposób mniej dokładny barwy, niedobrze widzi kontrast i to jest taki czas, kiedy najtrudniej się jeździ. Przy takich warunkach, o jakich rozmawiamy w tym momencie, jakie szanse na zobaczenie tego pieszego na pasach ma kierowca? To jest kwestia bardzo indywidualna. To też zależy, czy trwają opady, czy jego wycieraczki dobrze pracują, czy te szyby są czyste, przez które patrzy. Czy tych świateł nie można jakoś regulować? Tam, gdzie mamy 150 elektronicznych sterowników, tam rzeczywiście możemy zastosować bardziej ruchomy czas. Natomiast w pozostałych 500 przypadkach sterowania latarniami niestety mamy jeszcze sterowniki analogowe, gdzie musimy wgrać ręcznie każdą latarnię i one się zapalają sekwencjami. Natomiast na dzień dzisiejszy musielibyśmy mieć codziennie 500 inspektorów zatrudnionych po to, którzy by obserwowali pogodę i załączali te starsze typy szaf sterujących ze względu na pogodę. Czy w tych miejscach, gdzie jest taka możliwość zdalnego przestawienia, czy tam w taką pogodę jest to zmieniane? Generalnie stosujemy jedną normę, bo kierowcy muszą mieć tą normę jednakową dla wszystkich miejsc. Dlatego ten apel do pieszych, to, że nie ma obowiązku noszenia odblasków na terenie zabudowanym. No, jeżeli ktoś już bardzo nie lubi tych odblasków, przeszkadzają mu, nie wiem, w ogólnym imidżu, to niech chociaż zastosuje jakąś jaśniejszą czapkę, jakiś szalik, który wyróżni go z tej szarości. Krótko mówiąc, kierujmy się rozsądkiem. I oto apelujemy do państwa, do kierowców, do pieszych. Relacje przygotowała Izabela Woźniak. Odblaski zawsze pasują do imidżu. Proszę o tym pamiętać. No i jechać ostrożnie, nawet jeśli jest oświetlenie włączone. Nawet wtedy, no, jest zmrok, zaparowane szyby, mniej widać, pada deszcz. O nieszczęście bardzo łatwo. Prosimy o ostrożną jazdę. Christmas night, another fight, tears we cried, a flood, got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong, just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Coldplay w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zdaje się, że też coś było o światłach. Pan Łukasz dodaje, że wystarczyłyby czujniki zmierzchu, tak jak to było dawniej. Nie potrzeba 500 inspektorów. Coś kręcą, redaktorze. Oj, coś kręcą. 227 Trójek. Ja jestem wędkarzem od 50 lat i kiedyś w regulaminie wędkarskim na jeziorach PGR-owskich wolno było łowić od świtu do zmierzchu. I ten świt był godzinę przed wschodem słońca, a zmierzch był godzinę po zachodzie słońca. A teraz jakby to troszkę skrócili. 20 minut w tą i 20 w drugą. Ale nie wiem, czy pan zarejestrował. Tam pojawiła się bardzo mądra nazwa. Norma PN-EN-13201. Zanotowałem sobie, bo to ważne. Nie wiem, co to znaczy, ale brzmi zawodowo. Tak czy inaczej, też coś za chwilę zabrzmi zawodowo. Inny dzień niż wszystkie, czyli 24 grudnia. Troszkę inna audycja poranna, no i troszkę inna muzyka. Dziś też będzie się pojawiała do 9. Pewnie po 9 także. Proszę teraz, jeśli państwo coś lepią albo przygotowują, to zwrócić uwagę na głośniki. To będą kolędy na rokowo. rokolendy.pl. jedyna znana mi kolęda, w której jest solo bębnów. Ale taka właśnie wersja nam się przytrafiła. rokolendy.pl, gdyby państwo poszukiwali. Po ósmej jeszcze zajrzymy na tę płytę, bo tam jest więcej takiego mocniejszego uderzenia. Panie redaktorze, pan zwarty i gotowy? Oczywiście. To proszę posłuchać. Wszystkiego najlepszego wszystkim żołnierzom oraz rodzinom żołnierzy, którzy nie mogą być niestety dzisiaj w domu, ponieważ są gdzieś na misjach lub będą pełnili służby w dniu dzisiejszym, jutrzejszym. Wszystkiego dobrego. Za 11:07, no i prasa. Przygotowania do świąt idą pełną parą. Jeszcze nie wszyscy dziś będą mogli świętować przynajmniej do południa. Jeszcze pracują, jeszcze biegają po sklepach. W sklepach pracują ci, którzy muszą obsłużyć tych, którzy biegają po sklepach i tak dalej. I tak dalej. Święta pomagają nakręcić całą gospodarkę, pisze dziś Rzeczpospolita. Wydatki Polaków związane z Bożym Narodzeniem przekraczają już 15 miliardów złotych. Wydatki sylwestrowe to kolejnych 10. Niektóre branże bez tych pieniędzy by sobie nie poradziły. Wiadomo, że branża logistyczna zbiera swoje żniwa. Także, uwaga, biura podróży, które wcześniej, no, końcówki roku, to martwy sezon był u nich, czyli jeśli chodzi o nasze wyjazdy, poprawiło się. Polacy chętnie spędzają Sylwestra i Boże Narodzenie za granicą. No i artykuł kończy się jeszcze jedną ciekawostką. Do świątecznej gospodarki włączają się nowe segmenty rynku, jak choćby producenci zniczy nagrobkowych, którzy od kilku lat przygotowują specjalną ofertę gwiazdkową. Są znicze w kształcie choinek, zdobione świątecznymi akcentami, często już naklejonymi, by można było je wymienić po sezonie na inne. A tę taktykę od lat stosują producenci słodyczy, nakładając na produkty świąteczne łatwe do wymiany koszulki. No takie triki handlowe. To może jeszcze warto rzeczywiście o tym przeczytać w Rzeczpospolitej. Na ten temat artykuł, a tych wyliczeń więcej Paweł Sołtys przypomni państwu po 7:30, ile wydajemy na święta, jak to wygląda dla naszej gospodarki. Politycy też szykują się do świąt, zauważył Super Express i napisał o tym artykuł, ilustrując go stosownymi fotografiami. Małgorzata Tusk, no, uśmiechnięta, z jemiołą w ręce. Całuśne święta u Tusków, podsumowuje to Super Express. Andrzej Rozenek buszował w stanikach, no, w poszukiwaniu, rozumiem, prezentu świątecznego. Też stosowne zdjęcie. Grodzka wyrwała drzewko. Anna Grodzka z choinką tutaj, tak, też jest oczywiście. A Ziobro kupił dla syna rycerza. Pan były minister, obecnie poseł, jest europoseł. Uśmiechnięty bardzo. Jest uśmiechnięty i wybiera rycerza. Tak, ewidentnie to jest, no, półka z zabawkami. Andrzej Duda. Z rycerzami. Kandydat Andrzej Duda zaopatrzył się za to w bombki. No i też spogląda uśmiechnięty z nad takiego wielkiego stoiska z bombkami, z ozdobami świątecznymi. Akurat przechodzili i udało się ich złapać na tym, jak są przy bombkach. No, raczej to nie jest zdjęcie z kamery przemysłowej, więc chyba tak. Mhm. Politycy szykują się do świąt. Fotoreportaż, można rzec, nawet dziś w Super Ekspresie, a jeszcze jeden polityk, to w fakcie, Przemysław Wipler, znów stanął oko w oko z warszawskimi policjantami. Był trzeźwy, dostał mandat, nie bił się z policją. Zauważa, nie bez złośliwości, fakt, stłoczka była w niedzielę. To zostawmy. Dalej zostańmy w sklepach, bo to bardzo ciekawa rzecz. Gazeta Wyborcza pisze dziś o pewnym bardzo ciekawym badaniu. Otóż firma ABR Sesta, specjalizująca się w analizach branży handlowej, zrobiła specjalne badanie. Do sklepów wysłano badaczy, którzy podawali się za klientów. Pytali ochronę sklepów i kierownictwo o możliwość wykonania zdjęcia produktów i skanowania kodów kreskowych w celu porównywania cen z innymi placówkami. No i rzecz odbyła się, no bo problem jest. Na przykład jedna z czytelniczek, którą cytuję dziś Gazeta Wyborcza, weszła do kilku sieciówek z odzieżą, rozglądała się za prezentem dla siostry, zrobiła zdjęcia kilku rzeczy, które potem wysłała do narzeczonego siostry, aby zapytać go o radę. No i niestety w jednym ze sklepów ochrona wyprosiła panią, mówiąc, że zdjęć robić nie wolno. Zasłoniła się jakimś tajemniczym regulaminem, którego pokazać nie chciała. W związku z czym te badania rzeczywiście mają sens i co z nich wynika? Aż 84% sklepów nie zgadza się na robienie zdjęć przez klientów. Skanowania produktów zabrania 72% sklepów. Najgorzej jest w dyskontach, supermarketach oraz hipermarketach. Najlepiej w sklepach budowlanych, a nieźle wypadają sieci z elektroniką. Tu skanować, fotografować raczej już można. No jeszcze troszkę o metodologii. Postęp w porównaniu z ubiegłym rokiem jest, aczkolwiek mało spektakularny. Jeśli chodzi o jak powstawały te badania, gdy klient mówił, że skanuje towar, aby zbadać jego skład lub dowiedzieć się, czy przypadkiem nie ma w nim składników, na które jest uczulony, ochroniarze pracownicy kiwali głową ze zrozumieniem i odchodzili. Inaczej, gdy badacz deklarował, że chce porównać ceny. W takich przypadkach niektóre sieci groziły wręcz, że wezwą policję. Sklep może oczywiście prowadzić na swoim terenie regulamin przewidujący różne zakazy lub nakazy, pisze Wyborcza, ale klientowi zasady obowiązujące w placówce muszą być przy wejściu jasno zakomunikowane, tak aby wiedział, czego może się tam spodziewać i podjąć decyzję, czy wejść lub nie. A nie zdjęcia, a nie naklejki, piktogramy z przekreślonym aparatem, to może nie wystarczać. Smartfony to u nas zakazane, pisze Gazeta Wyborcza w tekście opisującym bardzo ciekawe badanie. No i na sam koniec... A czy przepraszam, robią zdjęcia tym, którzy robią zdjęcia? Pań Sławku? To jest wszystko nagrane, proszę pana. Dobrze. Wszystko jest nagrane. Jeszcze tylko dodam, że jeśli chodzi o branżę, bardzo kwiecistym językiem opisana konkurencja firmy Inglot i dr Irena Eris. Puls Biznesu pisze o pojedynku szminki z kremem. Dotychczas obie firmy nie wchodziły sobie w drogę, ale to się zmieni. Teraz szturmują podwórko rywala. I taki tytuł, bitwa w kosmetyczce. No czyż nie piękny? Cudowne, sukcesy w białej kosmetyce zachęciły dr Irenę Eris do zmierzenia się z kolorową Inglot. Rozpycha się w odwrotnym kierunku. Brawo, brawo, naprawdę przed świętami jest o co powalczyć. No i co jeszcze? Jak no się jeszcze na koniec. To takie do rzęs. Pomady? Do rzęs? A nie można? Do tych. Tusze. Tusze, o, skrzyżują tusze. To bo są tam takie szczoteczki. A, na nie można walczyć. Też miałem kupić tusze łososia. Chyba coś pomyliłem. Przypomniał sobie. No dobrze. No to będzie na następną razą. Dla kierowców. 227 trójek. Dzień dobry. Jeden z ekspertów od ciemności ruchu drogowego orzekł, że odblaski nie każdemu pasują do stylizacji. Otóż chyba to błąd jest, bo odblaski można dopasować do każdej pory roku. Na przykład teraz. Zamiast odblasku bierzemy bombeczkę albo gwiazdę choinkową, albo owijamy się łańcuchem. W karnawale można się posuwać brokatem i tak dalej, i tak dalej. Więc bez przesady, odblaski można dopasować do każdej podoku. Ale zgadzam się z panem w całej rozciągłości. Ranek Małpopolskieradio.pl 71335. Po siódmej porozmawiamy o tym, że to dziś szczególny dzień, szczególnie dla dzieci. Proszę tylko posłuchać. Napięcie zarówno dzieci w tym dniu, które oczekują Mikołaja, no z godziny na godzinę rośnie, a wiadomo, że im bardziej dzieci zestresowane, tym więcej różnych trudnych zachowań i nieprzyjemnych sytuacji. Jak również napięcie nasze też rośnie, bo oczywiście chcemy, żeby wszystko wyszło jak najlepiej, mamy dużo obowiązków. Część rodziców ma wrażenie, że ich dzieci tego dnia eksplodują po prostu, no ale no tak to jest, wiemy, że... To jest napięcie 2412 V. Wiemy, że coś się wydarzy, ale wydarzy się dopiero wieczorem. 2412. Aha.